वो स्वाभाविक है। तो सन्यासी सभी को अभयदान दे दिया कि तुम स्वतंत्र हो, किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकते हो मेरे से, पर मैं तुम्हारे प्रति कभी भी विपरीत जो है संकल्प भी नहीं करूं। तो ऐसा जो ज्ञानी भक्त है, वो ज्ञानी भक्त से किसी को उद्वेग कैसे होगा। दूसरी चीज ये है कि वो आत्मव्याप्ति देखता है तो सारा विश्व उसका अंगभूत हो जाता है। तो सारा भूत जब अंगभूत हो जाता है तो शरीर में इतने अवयव हैं, पर एक अवयव के व्यवहार से दूसरे अवयव को कोई विक्षेप तो नहीं है। हाथ अपना काम करता है तो पैर अपना काम करता है, और सबका स्वभाव अपना अलग ही अलग है। अरे श्रोत्र जो है वह शब्द के तरफ ही जाता रहता है, नेत्र जो है वह रूप के तरफ जाता रहता है। तो सबका स्वभाव जो भिन्न भिन्न है, पर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले भी शरीर में आत्मतया करके जिसलिए गृहित है, इसलिए कोई संघर्ष कोई उद्वेग एक के व्यवहार से दूसरे के व्यवहार से कोई उद्वेग नहीं। इसी प्रकार सारे विश्व को आत्मा मानता है, आत्मा मानता है तो सभी भिन्न भिन्न स्वभाव के भले ही हो, लेकिन किसी के प्रति उसको उद्वेग नहीं होता। इसलिए ज्ञानी सन्यासी में ही जो है चीज बैठ सकती है कि यस्मान नो द्विजते लोका, किसी सगुण पाशक भी इसलिए जो है उसमें भी घटता है, पूर्ण रूप से नहीं घट पाता है। घटता तो है ही है, वो सबुज को भगवान रूप देखकर देखता है। अरे विश्व रूप उपासक है ना, तो विश्व रूप उपासक है तो सभी को भगवान के रूप में देखता है। तो सभी को जब भगवान के रूप में कोई देखेगा तो कैसे उद्वेग करेगा कोई। अरे हमारी दृष्टि से ही तो उद्वेग होता है किसी को, उद्वेग किसी को हमारी दृष्टि से होता है। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये तो अपने हाथ की चीज नहीं है, हमको उद्वेग नहीं होता किसी से, ये हमारे हाथ की चीज है। लेकिन दूसरे को मुझसे उद्वेग न हो, ये तो दूसरे के चित्त पर निर्भर करता है, ये तो दूसरे के चित्त पर निर्भर। इसलिए ये कैसे संभव है कि उससे किसी को उद्वेग नहीं है। तो ये दूसरा क्या सोच रहा है उसके विषय में इसका तो पता नहीं लगता है, तो दूसरे को उद्वेग हो जाता है। इसलिए गीता में कैसे लिख दिया कि यस्मान नो द्विजते, तो इसका उत्तर ये मानते हैं कि भाई इसका तात्पर्य ये है कि किसी को भी वो किसी से उद्विग्न स्वयं नहीं होता और किसी को भी उद्वेग नहीं देना चाहते। ये सीता माता को भी सच्चाई से उद्वेग नहीं देना चाहता, क्योंकि स्वांगकल्प मानता है इसलिए किसी को उद्वेग नहीं करना चाहता। ये तो अधीन है ना अपने, हम किसी को भी दुख न देना चाहें ये अपने अधीन है। और ये निश्चित है कि जब आप किसी को भी जो है वो दुख नहीं देना चाहते हैं, सबको अभय दे दिए हैं, तो कोई आपसे उद्विग्न क्यों होगा। उद्विग्नता तो होती है कि जो हमारी कोई चीज छीनता हो हमारे मन के मने अपने विरुद्ध आने पर उद्विग्नता होगी ना, उसे तो कोई उद्विग्नता का कोई प्रश्न नहीं। वृत्ति से होता, वृत्ति से। जैसे सुखदेव जी जब घर छोड़ करके चले तो सुखदेव जी घर छोड़ करके चले तो अचल जी हो, तो जन्मे से युवा थे, अवस्था बढ़ गई। तो व्यास जी पीछे पीछे जगे, तो सुखदेव जी चले जा रहे थे और कुछ माताएं जो है स्नान कर रही थी कपड़ा उतार करके, वो स्नान करती रही, वो चले गए। उसके बाद व्यास जी आए पीछे, तो व्यास जी को दूर से ही देखा तो झट वो सरोवर से निकल करके और अपना अपना कपड़ा झट पहनने लगे। तो व्यास जी आए तो व्यास जी ने कहा कि ये बताओ, हमारा युवा लड़का इधर से गया तो तुम्हारे मन में कुछ नहीं आया? तुमको लज्जा नहीं आई उस समय? उस समय तुमको लज्जा आनी चाहिए थी, उस समय लज्जा नहीं आई। और मैं जो है वह वृद्ध तुम्हारे पिता के समान, बाबा के समान मैं आया तो तुमको इतनी लज्जा मालूम हुई? कहा कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, पर उसको ये ज्ञाने नहीं है कि स्त्री है पुरुष है, इसका ज्ञाने नहीं। जो गया उसको ये ज्ञान नहीं था कि ये स्त्री है पुरुष है, उसकी वृत्ति में नहीं था ना। जब उसकी वृत्ति में नहीं है तो जैसे कोई पत्थर से लज्जा नहीं आती, कोई पशु पक्षी इत्यादि घूमते रहते उससे कोई लज्जा नहीं आती है। लज्जा तो उससे आएगी कि जो जिसको जानकारी हो ना, जिसको ये भेद मालूम हो स्त्री है मैं पुरुष हूं। आप वृद्ध जरूर हैं पर आप में ये भेद है। इसलिए आपको देख करके हमको लज्जा आ गई। अब उसे क्या लज्जा आना, उसको तो कोई जाने नहीं इस विषय। तो चला गया, तो जैसे चला गया तो जैसे जो है हमारे लिए वो कुछ नहीं था और उसके लिए मैं कुछ नहीं, हम लोग नाचे रहे। तो ऐसे जिसकी वृत्ति जो है आत्मदर्शनी वृत्ति है तो उससे किसी को उद्वेग का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ज्ञानी भक्त से किसी को उद्वेग नहीं होता, ये बात मानते वो हमने पहले समाधान कर दिया आपको ना। ज्ञानी की निंदा कोई भले ही करता हो है? पर ज्ञानी के अंदर किसी को जो है उद्वेग करने का कोई संकल्प नहीं है। तो वस्तुतः तो जो है वह ज्ञानी से, क्योंकि इस बात को समझने की बात, वृत्ति निष्ठा जो है ना, जैसे एक क्या होता है कि ज्ञानी है इसलिए वो मुक्त है, इसमें किसी प्रकार की बात नहीं। और एक ज्ञान निष्ठ है, जैसे एक अहिंसा का पालन करता है, प्रयास करता है, एक अहिंसा में निश्चित हो गया है। अहिंसा में निश्चित हुआ यदि यहां पर बैठ जाएगा तो वहां पर बाघ भी आएगा तो उसके मन में किसी को भी किसी को भी विक्षेप करने का संकल्प उसके मन में नहीं होगा। जिस समय अगस्त्य जी को लेने के लिए देवता गए हैं, जब विंध्याचल बढ़ गया तो अंत में जो है वह भगवान ने बताया कि ही उपाय है, उसके गुरु अगस्त आवे हैं तभी वो नीचे हो सकता है। तो अगस्त जी के शरण में जाओ, तो अगस्त जी तो काशी में रह रहे थे, काशी का सेवन कर रहे थे, कहे हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, काशी आश्रम बना करके रहते थे अगस्त जी। तो देवता पहुंचे हैं तो उस समय अगस्त आश्रम का जो वर्णन है वो बहुत विलक्षण वर्णन है। शेरनी लेटी हुई है, उसका बच्चा दूध पी रहा है, अमृत का बच्चा आता है उसको ढकेल करके दूध पीने लगता है और वो ऐसे आंख से देखती है पर उसके मन में उसको हटाने की वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। तो देखती तो जरूर है कि हमारे बच्चे को धक्का दे करके अमृत का बच्चा दूध पी रहा है, पर उसके मन में उसको हटाने की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती, वो लेती ही लेती रह जाती है। उसका भी बच्चा दूध पीता है, उसका बच्चा ऐसी। आता है कि वहाँ पर जो है वह बिल्ली लेटी हुई है, उसके आंख में कीचड़ है, तो मूसा आकर के वो कीचड़ जो है निकालता है और बिल्ली ऐसे पड़ी हुई, उसके मन में उस मूसे को पकड़ने की वृत्ति नहीं होती। अब वहीं पर सांप आ गया और सांप बिल्ली से खेल रहा है, न बिल्ली के मन में है न सांप को मूसा पकड़ने के मन में संकल्प है। तो वृत्ति जब अत्यधिक सुदृढ़ हो जाती है तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम है, जब अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहेगा तो वहां पर जो है वह अहिंसा की वृत्ति किसी मन में नहीं आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर जो इस प्रकार का भक्त है निष्ठावान, तो उसको कितना भी कोई जो है वह जोर लगाएगा तो भी उसके मन में विपरीत वृत्ति वृत्ति नहीं आती, तो उससे उद्वेग किसी को नहीं होता। ये तात्पर्य यहाँ पर है। यस्मान नो द्विजते लोक। अब ऐसा भक्त देखिए, ऐसा भक्त ज्ञानी भक्ति हो सकता है, दूसरा भक्त में पूर्ण रूप में ये चीजें नहीं घट सकती हैं। यद्य भक्त प्रत्येक साधक ये प्रयत्नशील रहता है कि मुझसे किसी को विक्षेप न हो, पर ये ज्ञानी की जो है वह स्वभाव हो गया। लोकान नो द्विजते, यह लोकान न उद्विजते, लोगों से जो है किसी प्रकार का उद्वेग उसको नहीं होता, क्योंकि कैसे उद्वेग होगा, आत्मरूप करके सभी को गृहित कर रहा है तो उसे कोई उद्वेग नहीं होता। दूसरे वो ज्ञाननिष्ठ है तो जैसे मान लीजिए कि चित्र है, तो चित्र जो है वह देवता का भी चित्र आ जाता है, मनुष्य का भी आ जाता है, पशु पक्षी बाघ शेर दैत्य सबका आता है कि नहीं चित्र पर, और उस चित्र से आपको क्या उद्वेग होता है, क्योंकि आप जानते हैं चित्र है कि कोई वास्तविक बात नहीं हो रही। नहीं तो सबसे बड़ा कारण है जो सन्मार्ग में चलता है तो अन्याय नहीं सहन कर पाता है, तो अन्यायी से उसका विरोध हो जाएगा ना। जो सत्यनिष्ठ है कोई झूठ बोल दिया तो उसको बड़ा भारी जो है वह मन में हो जाता है, पर उसको ये व्यवहार ही बाधित रहता है। तो बाधित व्यवहार रहने के कारण किसी भी का भी व्यवहार उसके विक्षेप का हेतु नहीं बनता, किसी का भी व्यवहार उसके विक्षेप का हेतु नहीं बनता, और यह किसी न किसी रूप में दूसरे भक्त में भी करता है कि जैसे देखो सर्वांग करके व्यवहार में यदि मानेगा तो सर्वांग करके जब मानेगा तो जैसे अपने अपने दांत से जो है और अपनी जीभ कट जाए तो दांत के प्रति कोई आक्रोश तो नहीं उत्पन्न होता है। यहां पर कोई कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि निरहंकार जो होता है वह दो प्रकार का होता है, समाधिस्थ जो है वो भी निरहंकार है, पर जब तक शरीर है तब तक हमेशा समाधिस्थ तो नहीं रहेगा वो, तो जो विक्षिप्त होगा एक समाधिस्थ और एक विक्षिप्त, तो मानते हैं कि पंद्रहवां जो है वह समाधिस्थ का है और सोलहवां जो है वो विक्षिप्त का है। तो जो समाधि में है तो अब समाधिस्थ कोई है तो उससे किसको विक्षेप होना है, क्योंकि उसका कोई व्यवहार है ही नहीं और उसको भी किसी से विक्षेप नहीं होना है। हर्षा मर्ष भयोद्वेगैर मुक्तः, ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय। तो भक्तों तो बनना चाहते हैं हम सभी लोग, और चाहते भगवान जो है को भक्त बहुत प्रिय है, पर ये लक्षण जो है ना, ये लक्षण जब घटाते हैं तो लक्षण नहीं घटता है तो कैसे काम बनेगा। यहाँ तो पल पल में जो है उद्वेग, अपने को भी उद्वेग होता रहता दूसरे से और दूसरे को अपने व्यवहार से उद्वेग होता रहता, और यहाँ कह दिया यस्मान नो दिजते लोको लोकान नो दिजते किया। अब हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, ये हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, तो जो समाधि पक्ष वाले हैं वो कहते समाधि में न हर्ष है न अमर्ष है न भय है न उद्वेग, तो इसको समाधि पक्ष का निरत मान ले लेते हैं। दूसरे लोग एक मानते हैं कि वह कैसा रहता है, व्यवहार में कैसा रहता है, जिसलिए सर्वात्मदर्शी है उसमें दो हेतु देते हैं, सर्वभूत अभयदायी है इसलिए दूसरे को उससे विक्षेप नहीं होता, ध्यान में है ना, संपूर्ण भूतों को अभयदान उसने दे दिया है सन्यासी ने, इसलिए किसी को उससे विक्षेप नहीं होता, और सर्वात्मदर्शी है इसलिए स्वयं को दूसरे से विक्षेप नहीं होता, ये दो हेतु मानते हैं। सर्वभूत अभयदायी है इसलिए किसी भूत को किसी प्राणी को उससे विक्षेप नहीं होता, और वह स्वयं सर्वात्मदर्शी है इसलिए स्वयं विक्षेप नहीं होता। उसमें क्षमा स्वाभाविक आ जाती, करुणशील है इसलिए क्षमा स्वाभाविक रहती है उसमें। अब देख लो हर्ष, हर्ष किसका नाम है, हर्ष का अनुभव तो सभी को है, हर्ष कब होता है, जब कोई प्रिय लाभ हो, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय परिस्थिति, इसका लाभ होता है तो एक शरीर में रोमांच जैसा हो जाता है ना, शरीर में रोमांच जैसा हो जाता है, कभी कभी तो इतना होता है कि आंसू निकल जाता है, इस प्रकार की अभिव्यक्ति जिसमें होती है वह जो चित्त वृत्ति है उस चित्त वृत्ति का नाम हर्ष, हर्ष वृत्ति, हर्ष वृत्ति में बाह्य लक्षण ये होता है कि शरीर में रोमांच जैसा हो जाता है, हृदय एकदम जो है वह प्रसन्न हो जाता है, और कभी कभी आंख दबदबा जाती है, तो वो जिस चित्त वृत्ति में ये लक्षण घटता है स्वाभाविक वो वृत्ति है हर्ष वृत्ति। तो चित्त वृत्ति विशेष ही हर्ष हुआ है? और एक अमर्ष है, अमर्ष क्या है, ये अमर्ष बड़ा विलक्षण है, ये उल्टे है, ये ऐसा है परोत्कर्ष असहनशीलत्व, दो महात्मा बैठे हैं, कोई आया एक को प्रणाम किया एक को प्रणाम नहीं किया, अब उसको वो सहन नहीं होता, उसको सहन नहीं होता, एक को ज्यादा दक्षिणा दिया एक को कम दक्षिणा दिया, वो सहन नहीं होता, दूसरे के उत्कर्ष को सहन न कर सकने का जो स्वभाव है, जो वृत्ति है, जो चित्त वृत्ति दूसरे के उत्कर्ष को सहन नहीं करती उसका नाम है अमर्ष, वो भी रोने लगता है, दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, कजाक जो है वह उसका बल नहीं है तो रोने अश्रु निकलने लगता है, रोने लगता है, उसको बड़ा भारी अपमान मालूम होता है, बहुत बड़ा अपमान मालूम होता है, कहते ये जो है वह ज्ञानी में जो ज्ञानी भक्त है या भक्त में ये चीज नहीं, उसके अंदर अमर्ष नहीं होता, वो जो है किसी का सम्मान देख करके किसी का उत्कर्ष देख करके उसको दो चीज है, अच्छा ही लगेगा क्योंकि आत्मत्व अच्छा लगेगा, और यदि बाघ रूप करके सारे जगत को मिथ्या देख रहा है तो उसको ना अच्छा लगेगा ना खराब लगेगा, वो जैसे चित्र उत्कर्ष का हो चाहे अपकर्ष का हो सब ऐसे चलता रहा, तो कोई वृत्ति उत्पन्न बाधित जो है वो क्या वृत्ति होती है, इसलिए वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। ये हो गया अमर्ष। और भय तो सभी लोग जानते हैं, किसी किसी को तो चूहा से भी भय लगता है, और सांप कहीं आकर के यहां पर खड़ा हो जाए तो फिर मान लो मारा महाभय जो है वह हो जाए। कहीं बाघ आ जाए दहाड़ दे तो फिर बहुत लोग तो बेहोश हो जाए, हार्ट ही फेल हो जाए किसी का। ये भय भय रूपा जो वृत्ति है, तो ये वृत्ति जो है वह भय रूपा वृत्ति है। इससे जो है वह व्याघ्र आदि दर्शन जन्य जो वृत्ति है ये भय रूपा वृत्ति है। और उद्वेग एक वृत्ति है, उद्वेग भी सभी को आता है, कहीं आप कभी कभी बैठ जाते हैं जंगल में जाकर के और आपके मन में उद्वेग शुरू हो जाता है, देखो तो उद्वेग वो मन से अपने आप शुरू, आपके मन में उद्वेग आ गया वही देखो अच्छा 24 घंटे अभी तो भोजन मिला नहीं है, आज यहां कैसे रहेंगे, कैसे काम चलेगा, कैसे जिएंगे, अब उद्वेग हो गया, आपको बैठने नहीं देगा। कभी कोई असुविधा हो जाए तो मन में उद्वेग आ जाता, वो बोलता नहीं किसी से पर वहां की परिस्थिति उसके मन में उद्विग्न हो जाता है। मन में उद्विग्न हो जाता है तब जो है उठ करके चल सकता है, ये मन ही ले जाता है ना। एक व्यक्ति बैठा है पर मन में कोई उद्वेग आ जाता है तो फिर वो कहकर के ले जाता है, उद्विग्न हो जाता है, बैठे बैठे उद्विग्न हो जाता है सोच करके, ये उद्वेग है। तो ऐसा जो एक प्रकार की चित्त की व्याकुलता वृत्ति, जो परिस्थिति है उसको न सहन कर सकने वाली चित्त की व्याकुल वृत्ति का नाम है उद्वेग। परिस्थिति को सहन न कर सकने वाली जो चित्त में एक व्याकुल वृत्ति बनती है उसी व्याकुल वृत्ति का नाम है उद्वेग। कहते हैं कि ये जो भक्त है इसमें चारों चीजें नहीं रहती, वह कोई अभीष्ट वस्तु से उसके अंदर कोई हर्ष, वह स्वाभाविक उसके अंदर आनंद है, वस्तु जन्य हर्ष नहीं है और अमर्ष भी नहीं है और भय भी नहीं है, क्योंकि आत्मा से जो है द्वितीय द्वय भयम भवति, और द्वितीय नहीं देखता वो भय कहां से है और उद्वेग भी है। इससे मुक्तः मुक्त है भगवान कहते हैं कि सच में प्रिय वो मुझे बोलते हैं। इसीलिए इनको इसको एक टीकाकार ने लिया कि ये समाधिस्थ स्थिति है। थोड़ी टीका हम लोग भाष्य देख लें, उद्वेगादि राहित्यम अपि ज्ञानवतो विशेषण मा, यानी जो भक्त है उसमें ये भी विशेषता है कि उद्वेग आदि राहित्य उसमें, यस्मात् सन्यासिनो नोद्विजते नोद्वेगम गच्छति न संतप्यते न संक्षुभ्यते लोकः, जिसलिए सन्यासी से उद्वेग को नहीं प्राप्त होता, कौन संतप्त नहीं होता, लोक कोई भी संतप्त नहीं होता, न संक्षुब्धित क्षुभित नहीं होता, क्योंकि वह उसका किसी को क्षुभित करने का संकल्प ही नहीं है, इसलिए कोई भी उसे क्षुभित नहीं होता। न केवलम उद्वेगम प्रति अपादानत्वमेव सन्यासिनो अनुपन्नम किंतु तत्कर्तृत्वम अस्ति, कहा कि केवल इतने नहीं है कि किसी को उद्वेग नहीं होता है, अपादानत्व तो ही नहीं है बल्कि स्वयं उसको भी उद्वेग नहीं होता। इसी बात को कह रहे हैं, न केवलम उद्वेगम प्रति, उद्वेग के प्रति अपादानत्वमेव न, यानी उससे किसी को उद्वेग नहीं होता, तो सन्यासी में अपादानत्व आ गया ना, पंचमी विभक्ति अपादाने है ना, उससे किसी को उद्वेग नहीं होता, दुख नहीं होता। तो केवल इतने नहीं है, किंतु तत् कर्तृत्वम है ना, उद्वेग अपादानत्वम एव सन्नाशिनो अनुपन्नम इति न, अपितु तत् कर्तृत्वम अपि। वह स्वयं भी जो है उद्वेग नहीं करता किसी, उद्वेग जो है वह नहीं होता। इसी बात को कह रहे हैं तथा लोकान्नो उद्विदिते, लोक से उद्वेग को वो नहीं प्राप्त होता। हर्षा मर्ष भयोद्वेग, हर्षस्य अमर्षस्य भयम् च उद्वेगस्य तई हर्षा मर्ष भयोद्वेग मुक्तः। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से जो मुक्त है, हर्ष क्या है, हर्ष प्रिया लाभ, प्रिया क्या पाठ है, प्रिय लाभे अंतकरण से उत्कर्षो, प्रिय लाभ से जो अंतकरण में उत्कर्ष होता है उसी का नाम हर्ष है। रोमांचन अश्रुपातादि लिंग, इसका चिन्ह क्या है कि रोमांच हो जाना, अश्रुपात। अमर्ष क्या है, असहिष्णुता। भय क्या है, त्रास, भयम त्रास। हमारे में तो अमर्षो असहिष्णुता यही बात है भाष्य में, आने भाष्य तो अभी कर रहा हूं। भाष्य में हमारे है अमर्षो असहिष्णुता भयम त्रास उद्वेग उद्विग्नता तैर मुक्तो यश सच में प्रिय। टीकाकार जरूर लिखते हैं कि असहिष्णुता परकीय प्रकर्षस्य इति शेष, इसका मतलब टीकाकार की दृष्टि से असहिष्णुता ही पाठ होने चाहिए, क्योंकि टीकाकार लिखते हैं असहिष्णुता, उसके साथ शेष कर रहे हैं परकीय प्रकर्षस्य, परकीय प्रकर्ष का की के प्रति असहिष्णुता। टीकाकार की दृष्टि से नहीं बन रहा, क्योंकि असहिष्णुता ही लिया ना, असहिष्णुता ही लिया, और टीकाकार शेष कर रहे हैं परकीय प्रकर्षस्य, दूसरे के प्रकर्ष को सहन नहीं कर सकना। त्रासस क्या है, तस्करादि दर्शनाधीन, अरे चोर आ गया रास्ते में, आप जा रहे हो चोर आ गया, डाकू आ गया, आतंकवादी आ गया, क्या करेगा, इसी से होगा ना भय, वहां से हो जाएगा कि नहीं। आजकल आतंकवादी का भय होता है, अपहरण कर ले जाते हैं लोग, क्या भय होता है, है? त्रासः तस्करादि दर्शनाधीनः, समझे ना आप। त्रास क्या है, जो है वह त्रास जो है वह तस्करादि दर्शन के अधीन है। अरे भाई वही ना, वो भय ही है ना, भय का अर्थ कर दिया त्रास भाष्यकर भगवान ने, अरे भय का अर्थ ही तो त्रास किया, वो भय का ही लक्षण है ना। त्रासस तस्करादि दर्शनाधीन उद्विग्नत्वम क्या है, अचेतना चेतनाधीनस्य लोकागतत्व। उद्विग्न का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कहा था उद्वेग उद्विग्नता है ना। अब टीकाकार लिखते उद्विग्नत्वम अचेतना चेतनाधीन धीनस्य, ये पाठ है सब में ना, चेतना मैंने वो दो पाठ काल भरा ना, उद्विग्नत्वम अचेतनात्, समझे ना, चेतना जीनस्य लोकादि लोगा लोकाद अतिगतत्वात्। दूसरी बात कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना लोकान्नो द्विजते च वह, यह ये आ गया कि नहीं। तो वो जो उद्विग्नता है, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कह दिया उद्वेग उद्विग्नता, तो टीकाकार कहते हैं लोकान्नो द्विजते च यह, ये तो हो गया पहले है, ये पहले हो गया, तो इसलिए लोकाद चेतनाधीनस्य लोकाद अतिगतत्वात्, वह तो अतिगत हो गया, वो तो कह दिया गया, इसलिए क्या लेना उद्विग्नत का अर्थ कहा, उद्विग्नत्वम अचेतनात्। वो कहते हैं ना लोकान्नो द्विजते च यह है, ये अतिगतत्वात्। हाँ अतिगतत्वात् है भाई, नहीं हमारे में अतिगतत्वात्, अतिगत हो गया है अतिगत, यानी वो तो पहले हो गया ना, हमने बात तो ठीक कह रहे हैं, यहाँ उद्वेग शब्द क्यों दिया, क्योंकि उद्वेग की बात तो पहले हो गई, लोकान्नो द्विजते च यह, तो लोकान्नो द्विजते च वह जब कह दिया तो इसमें उद्वेग देने का कोई मतलब नहीं था, तो लो तो फिर जो है क्यों है, तो कहते वो लोक शब्द वहां दिया है, लोक माने प्राणी, किसी भी प्राणी से नहीं होता, और यहां पर जो उद्विग्न है वह किसी अचेतन से है, यानी अचेतन से जो उद्वेग होता है वह उद्वेग उसमें नहीं, ये अंतर कर दिया। हाँ भाई अचेतनाधीनत्व जो है, अचेतनाधीनत्व जो है वो चेतन में उद्वेग हो, उद्वेग तो चेतने में होगा ना, निमित्त क्या बने, अचेतन निमित्त है, अचेतन निमित्तक जो है, तो अचेतन निमित्तक उद्वेग क्या होगा, जब अचेतन के अधीन पड़ जाएगा तो अचेतन निमित्तक उद्वेग होगा। हाँ किसी भी नहीं, यहाँ पर तो जो है वह किसी के, जैसे मान लीजिए धन के वशीभूत हो गया, किसी मकान में किसी की वशीभूत हो गया अचेतन वस्तु के, तो उद्वेग होगा उसको, तो यहाँ पर अचेतनाधीनत्व जो है वह ये उद्वेग लेना, और वहां पर लोकान्नो द्विजते च वह, वहां लोक शब्द से चेतन, ये टीकाकार का अभिप्राय है। अब इसी अभिप्राय के अनुसार अपनी अपनी पंक्ति लगा लो आप, अभिप्राय हमने बता दिया। टीकाकार का अभिप्राय ये है कि लोकान्नो द्विजते च यह जब कह दिया है तो उद्वेग तो हो ही गया वो, तो फिर उद्वेग शब्द यहां पर भगवान ने क्यों दिया, तो उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि वहां पर लोक शब्द का प्रयोग किया वो चेतन पर, और ये उद्वेग अचेतन बने, ये दोनों में अंतर है। अति गतत्व ठीक है, या तो गतत्व इतने हो लोकाद इति गतत्वात्, ऐसा भी पाठ हो सकता है, क्या समझे, लोकात इति गतत्वात्, या तो ये पाठ हो अथवा लोकाद अति गतत्वात्, ये दो पाठ हो सकते हैं शुद्ध है, लोकाद अगतित्वात नहीं, अरे भाई ये बात यहाँ नहीं कहनी, यहाँ तो कहनी है कि लोकान्नो दिव्यते चिवास के द्वारा बात कही जा चुकी है, तो फिर से क्यों कहना? वो पाठ ठीक नहीं, पाठ ही है या तो लोकाद अतिगतत्वात अथवा लोकादि लोकाद इति गतत्वात, ये दोनों पाठ लग जाते हैं। मैंने पहले तो समझ लेना चाहिए कहना क्या चाहता है। तो कहना यही चाह रहे हैं कि लोकान्नो दिव्यते चेह, जब कह दिया तो उद्वेग रहे थे तो उसका कह ही दिया, फिर उसमें उद्वेग शब्द क्यों दिया? तो टीकाकार ने भेद कर दिया, वहां लोकाद शब्द है इसलिए लोगों से उसको उद्वेग नहीं होता, लोगों की चेष्टा से। और यहां उद्वेग जो है अचेतन विषय को उद्वेग हो जाता है, अचेतन से जो उद्वेग होता है। हाँ वही कहा ना, उद्विग्नत्वम अचेतना चेतनाधीन से। चेतनाधीन से आगे के साथ लेना विशेष जो है अच्छा है। उद्विग्नत्वम अचेतना चेतनाधीन से लोकात है, समझाओ कि नहीं? चेतनाधीन से लोकातिगतत्व, चेतनाधीन जो उद्वेग है, चेतनाधीन से उद्वेग से यस्मान नो दीयते लोक, इसके द्वारा अतिगत हो गया है, इसलिए इसी प्रकार का पाठ लेना ठीक है। हाँ चेतनाधीन से उद्वेग से, समझे ना, लोकाद इति इति गतत्व, हाँ उद्वेग से। और यहां उद्वेग ने तुम किसका लेना? अचेतना उद्वेग तुम, तो ये हो गया। इति गतत्वाद भी हो सकता है, लोकाद अति गतत्वाद भी हो सकता है। यहाँ तो भक्त करके ले रहे हैं भगवान, समझे कि नहीं? ये बात को समझना चाहिए कि भक्त भक्त को कह रहे हैं। अब भक्त विश्वरूपोपासक भी भक्त है, हैं? और अव्यक्तोपासक भी भक्त है, ध्यान में नहीं? पर कुछ लक्षण इसमें ऐसे आ जा रहे हैं कि जो ये अव्यक्तोपासक में ही विशेष रूप में घट पाता है, ऐसे लक्षण, क्योंकि अव्यक्तोपासक सन्यासी है। अव्यक्तोपासक यहां पर निर्णय किया कि सन्यासी ही हो, और व्यक्तोपासक में ये कहा कि व्यक्तोपासक क्रम मुक्ति का हेतु बताया, अव्यक्तोपासक सद्यो मुक्ति का हेतु बताया। अब कहो फिर व्यक्तोपासना क्यों करेगा व्यक्ति? तो कहा कि अव्यक्तोपासना कठिन है, अव्यक्तोपासना कठिन है, इसलिए व्यक्तोपासक जो है व्यक्तोपासना के आधार से फिर जो है वह वहां पर प्रवेश मुक्ति में हो जाएगा उसका। अब यहां पर जो इसलिए कहा गया अव्यक्तोपासक सन्यासी हो सकता है, जब सन्यासी हो सकता है तो कुछ ऐसे लक्षण यहां पर हैं कि जो सन्यासी में ही विशेष रूप में घटेंगे। वो आपने बता दिया पहले ही, योगी शब्द का भी प्रयोग किया, और वो जो है वह पहले आया था ना कि अद्वेष्टा इत्यादि जो पूर्ण रूप से उसमें ही विशेष रूप में घटता है। आगे भी कुछ आएगा, अनिकेता शब्द का प्रयोग आएगा है, ये सब चीजें जो है मुख्य रूप में उसमें घटती हैं, पर भक्त में जो सगुणोपासक उसमें नहीं होता ऐसी बात नहीं है। पर मुख्य लक्षण जो कहा जाता है उसके अनुकरण के लिए सभी को कहा जाता है, तो जो अनुकरणीय जो बात कही जाएगी तो वो मुख्य भक्त के लक्षण में ही कही जाएगी। और पहले कह भी दिया है कि ज्ञानी तो आत्मा ही मैं मतम, ज्ञानी मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी भक्त जो है वह अत्यधिक प्रिय है, ये पहले कह चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रियत्व देख करके उसके साथ संगति विशेष घटती है, पर विश्व रूपोपासक में ये लक्षण नहीं घटेगा ये बात नहीं है, घटेगा। ये तो भक्त का लक्षण कहा, पर विशेषता ये है कि यहाँ पर ज्ञानी भक्त में ये लक्षण पूर्ण रूप से घटने की सामर्थ्य बनती है। अब देखिए और लक्षण देते हैं, अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तस्समे प्रियः। तो ये बता दिया, उद्वेग इत्यादि का निषेध कर दिया ना। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वस्तुतः हर्षामर्ष भयोद्वेग क्यों नहीं उसमें आता, का जिस चीज की जिसमें योग्यता होगी वही चीज उसमें प्रकट हो सकती है ना, जहां पर योग्यता होगी वही चीज प्रकट हो सकती ना। अब उसका अज्ञान ध्वस्त हो गया है, अद्वैत आत्मदर्शी है, तो अद्वैत आत्मदर्शी में हर्ष अमर्ष भय उद्वेग की योग्यता ही नहीं है। जब योग्यता ही नहीं है तो कहां से वो प्रकट होगा, जिस चीज में जिसकी योग्यता नहीं है वो कैसे वहां पर प्रकट होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अयोग्यता, वो स्वयं उसका परित्याग नहीं करता है, वो स्वयं कोई व्यापार नहीं करता है उसके परित्याग करने के लिए, पर उसकी जो बुद्धि है वह ऐसी जो आत्मनिष्ठ है कि उसमें योग्यता ही नहीं है कि उसमें हर्ष उत्पन्न हो जाए, अमर्ष उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, उद्वेग उत्पन्न हो जाए, इस बात की योग्यता नहीं, इसलिए नहीं उत्पन्न होता। जैसे एक छोटा बालक है, तो कोई सुंदर से सुंदर स्त्री है, अन्य है, तो वो देख करके उसके अंदर कोई काम वासना ऐसे नहीं उत्पन्न, क्योंकि उसके अंदर अभी योग्यता नहीं। ऐसे ज्ञानी में इस प्रकार के दोषों को उत्पन्न होने की योग्यता नहीं, ऐसा मानते, किसी टीकाकार ने लिखा शायद, अब खोजेंगे तो कहीं मिल जाएगा, ऐसे किसी टीकाकार की दृष्टि। अब इसके बाद देखिए अनपेक्ष है, वह किसी से किसी प्रकार की उसमें अपेक्षा नहीं है। टीकाकार लोग लेते हैं कि देखिए सुख की प्राप्ति दुख की हानि और उसके लिए जो साधन, यानी प्राप्ति का साधन और दुख के निवृत्ति का साधन, इनमें लिप्सा रहित है वो, इनकी अपेक्षा उसको है। कोई ऐसा मानते हैं कि वह ऐसा है कि मान लीजिए कि भिक्षा इत्यादि है, अथवा स्वतः कोई चीज आ गई, तो स्वतः चीज आ गई है, दीक्षा लाभ संतुष्ट तो है ही है, संतोष पहले हो गया है, पर जो ये दीक्षा लाभ है उसके प्रति भी निष्प्रिय है, उसकी भी कोई अपेक्षा उसके मन में नहीं बनती, उसके प्रति भी निष्प्रिय है। कोई ऐसा भी मानते हैं कि वो शरीर के प्रति भी निष्प्रिय है, जीने के प्रति भी निष्प्रिय है, वह मुक्त है, तो जो मुक्त है उसको शरीर की भी अपेक्षा नहीं है। कोई शरीर 100 वर्ष रहे, इसलिए जो है अब हम क्या करें कि कौन सा कल्प होता है ना आजकल, कल्प करते, इसलिए काया कल्प के द्वारा इसको 100 वर्ष तक रखे, इसकी भी अपेक्षा उसके मन में है। परीक्षा से पीना पड़ता है, चलो तो वो चुप हो जाता है, वो काहे चुप पीता है, भाई शरीर छोड़ दिया किसी के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में छोड़ दिया तो चाहे इंजेक्शन लगावे चाहे ऑपरेशन करे, अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर के हाथ में छोड़ दिया तो फिर जो है वह इंजेक्शन लगावे चाहे ऑपरेशन करे। जैसे बामदेव जी महाराज का देखो बम्बई में, अब डॉक्टर के हाथ में छोड़ दिए, उन्हें मरने देते थे नहीं जीते देते, तो वो कहते थे हमको वृंदावन ले चलो, और कैसे ले चले बस वो बताते जो सेवा में थे कि पांच दिन वो ऐसा जो है एयर कंडी ऐसी जगह रखे थे उनको, अब इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन तो क्या कर। अब उन्होंने तो छोड़ दिया, उन्होंने पहले कहा कि हमको जो है यहाँ हॉस्पिटल में मत करो तुम, वृंदावन ले चलो, नहीं माने। अंत में जो है जब निराश हो गए तब तैयार हुए, तो उस समय ले जाना भी शरीर बड़ा।